گلهای تازه، برنامه شماره 144، با همکاری هنرمندان سیاوش، احمد عبادی و امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار حسن عسکری. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، این قدر هست که بوی کسی می آید. گر سر پرسیدن بیمار غم است، گو بیا خوش که هنوزش نفسی می آید. خب بلبل این باق پرسید که من ناله ای می شنوم که از قفسی می آید. جرعه ده که به میخانه ارباب کرم، هر حریفی ز پی ملتمسی می آید. Yo Mojde gide mojde elde ke Mesih o nefesimi ayet ke zan fas khoshesh huye kesimi خوشش بوی کسی می آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زدم فانی جو فریاد زینی زدم فانیو فریاد رسید Thank you. کس ندانست که من دلگه مشوق جاست، این قدر است که بانگ جرسی می Thank you. بازی شاه بازی به شکار مگسی میاید سیر دل حافظ یارا شاه بازی به شکار مگسی می آید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 144 بود که با آواز سیاوش، ستار احمد عبادی و ضرب امیر ناصرالدین در بیات ترک اجرا شد.